ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 marca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Osoby w wieku 67 i 68 lat od rana mogą zapisywać się na szczepienia. Opinie w sprawie szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca ogłosi dziś Europejska Agencja Leków. Trwa akcja Bezpieczna 19. Na najbardziej ruchliwych drogach kierowcy mogą dziś spotkać więcej policyjnych patroli. Trwają zapisy na szczepienia osób w wieku 68 i 67 lat. Czynne są wszystkie kanały rejestracji, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodaje, że nie ma problemów z zapisami. Można od razu dodzwonić się pod numer 989. Ja rano też w tej godzinie szczytu zainteresowania weryfikowałem, czy można się dodzwonić. W ciągu półtorej minuty można otrzymać połączenie z konsultantem i zapisać się na określony termin. W poniedziałek natomiast, jeżeli wolne będą terminy, ruszą zapisy dla osób w wieku 66 i 65 lat. Seniorzy z tych roczników będą szczepieni lekiem firmy AstraZeneca. Europejska Agencja Leków ogłosi dziś opinię w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca i doniesieniach o skutkach ubocznych. Część unijnych krajów wstrzymała podawanie preparatu tego koncernu w związku z pojawieniem się przypadków zakrzepów krwi u niektórych zaszczepionych osób. Europejska Agencja Leków po otrzymaniu tych doniesień rozpoczęła dochodzenie. Jej eksperci zbierali informacje z państw członkowskich o wszystkich przypadkach zakrzepowo-zatorowych. Następnie je dokładnie analizowali i dziś mają ogłosić wyniki swych prac. Przedwczoraj szefowa Europejskiej Agencji Leków, Eimear Cook, mówiła, że korzyści z zaszczepienia AstraZeneca przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Obecnie nie ma dowodów na to, że szczepienie AstraZeneca przyczyniło się do zakrzepów krwi. W badaniach klinicznych zarówno u osób zaszczepionych, jak i u tych, które otrzymały placebo, wykryto bardzo małą liczbę zakrzepów krwi. Szefowa Europejskiej Agencji Leków dodała, że liczba przypadków zakrzepowo-zatorowych u zaszczepionych osób nie wydaje się być wyższa niż w całej populacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szefowa Europejskiej Agencji Leków powiedziała też, że agencja ogłosi naukową ocenę, natomiast do państw członkowskich należy decyzja, czy wstrzymywać szczepienie, czy kontynuować. W związku z pogorszeniem sytuacji pandemicznej prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanej na weekend wizyty na Węgrzech. Wizyta była planowana w związku z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który przypada 23 marca. Pozywanie dziennikarzy przez Ringier Axel Springer za wyrażanie opinii na temat tego wydawnictwa narusza wolność słowa, mówi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Wczoraj Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła dezyderat w tej sprawie i zwróciła się do rządu o zaakcentowanie tego problemu w relacjach dwustronnych z Niemcami. Posłanka, która jest członkiem Rady Mediów Narodowych, powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że sprawą powinna zająć się także Sejmowa Komisja Praw Człowieka i Sprawiedliwości. Żebyśmy rozważyli, czy można poprosić panią marszałek Sejmu na przykład o zwrócenie się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o wykładnię, czy takie systemowe działanie, pozywanie dziennikarzy za wyrażenie opinii na temat tego wydawnictwa z żądaniem setek tysięcy odszkodowań jest naruszeniem konstytucyjnej zasady wolności słowa. Wydaje mi się, że taka konstrukcja prawna jest możliwa, ale to dopiero sprawdzimy podczas dyskusji w ramach komisji. Ringier Axel Springer jest w Polsce właścicielem m.in. dziennika Fakt, tygodnika Newsweek oraz portalu Onet. Wydawnictwo pozwało kilku dziennikarzy, m.in. Cezarego Gmyza, Wojciecha Biedronia oraz Samuela Pereire za wyrażanie krytycznych opinii o działaniach Ringiera. Więcej policyjnych patroli mogą dziś spotkać kierowcy na najbardziej ruchliwych drogach w kilku województwach w Polsce. Od rana trwa akcja Bezpieczna 19. Podlascy funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców na odcinku od granicy z Białorusią do granicy z województwem mazowieckim, mówi rzecznik podlaskiej policji, podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci na całej długości tej trasy w województwie podlaskim będą prowadzić między innymi kaskadowe kontrole prędkości. Wszystko po to, by dyscyplinować tych kierowców, którzy pozwalają sobie na przekraczanie prędkości. Policjantów będzie można spotkać również w województwie lubelskim, mazowieckim, a także podkarpackim. Działania będą prowadzone od Barwinka po Kuźnicę. Kontrole potrwają do późnego wieczora. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach sypać może dość intensywnie. W górach porywisty wiatr. W Zakopanem 0 stopni, w Augustowie 1, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Rzeszowie 4, a w Szczecinie i Wrocławiu 6. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A20s, potrójny aparat, teraz za jedyne 499, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, szybki dysk SSD, teraz taniej o 1100 zł. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba i7 z aplikacją iRobot Home i inteligentnymi mapami zapłacisz 2299 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowo. Rokowo. Jest 8 minut po godzinie 10. Audycję realizuje Katarzyna Fryc-Wojtkowska i przed mikrofonem kłania się w zastępstwie do Marka Wiernika jednorazowo Michał Girmuć. Zaczniemy od utworu, który myślę, nawet chyba mam pewność, że Państwo znają, ale nie w tej wersji i nie w tym wykonaniu. Soaking to the mess, I spread out my poems for the few, they're looking at, taking me, shaking me, feeling me. ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. But they never did, never did, never did, never did, never did, never did, never did, never did, never did, never did, never did, never did, future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever did, ebb and flow and the heat, the limit, till it broke up and rained down, rained down. No, Zozu to chyba jeszcze nie grały w Trójce. Believer oryginalnie, Imagine Dragons oczywiście, ale tutaj w wykonaniu pięciu niezwykle utalentowanych i pięknych dziewczyn. Polecam Państwu obrazek, który powstał do tej wersji utworu, bo to utwór nagrany na żywo i te wszystkie bębny, one tam naprawdę grały. Piękne. Będę, myślę, jeszcze obserwował, co tam się dzieje w zespole Zozy, bo nie ukrywam, że mam tę przyjemność znać dziewczyny i z tego, co wiem, Sabina Nycek, czyli wokalistka, coś szykuje nowego, więc jak tylko dostanę to w swoje ręce, na pewno chętnie się z Państwem podzielę. Pozostajemy przy warszawskich zespołach, bo mamy coś nowego od zespołu Chemia. You gotta give it time. Hell, they got to stop it now. i zespołu Chemia. Chociaż Angina brzmi jakoś tak ładniej. To oczywiście zapowiedź nowego albumu Something to Believe In, do którego już poznaliśmy szatę graficzną, okładkę, którą zespół razem z singlem pokazał. No ja bardzo czekam na ten album, bo myślę, że będzie to rzecz interesująca, tym bardziej, że nie tylko Chemia, ale także Andy Taylor, znany z zespołu Duran Duran, bo on produkował ten album, on napisał teksty, więc szykuje się coś naprawdę wyjątkowego. michal.kiermuc@polskieradio.pl, przepraszam, to adres, pod którym czekam na Państwa myśli poranne, a teraz coś nowego od zespołu Smash Into Pieces. Feel lost in this world, I'm an outcast. I'm walking alone, guess I'm the only one. Like I don't belong. Got no trust for this place, doing my way. I'm fighting cause I'm lost in a danger zone. Just bring it on. I'm the good and I'm the bad. Smash Into Pieces. A my wracamy do muzyki polskiej, bo jest nowa rzecz, niesamowita kolaboracja. Zespół Kruk postanowił wydać nowy album, ale zaprosił do współpracy Wojtka Cugowskiego, tego samego, który niedawno tutaj prezentował nam i opowiadał o swoim solowym nowym dziele. No ale będzie też płyta nagrana właśnie z grupą Kruk. Na razie znamy jeden utwór, ale jak znam i Wojtka Cugowskiego, i Piotra Brzychcego, no to można się spodziewać całkiem fajnych dźwięków w takim starym, hardrockowym, heavy metalowym stylu. Tak przynajmniej wnioskuję po wysłuchaniu utworu, który będzie otwierał ten album. Rat Race. Case, utwór, który będzie otwierał album Bidder projektu Kruk and Wojtek Cugowski. Nie wiem jak państwo, ale ja gdybym ten utwór usłyszał na płycie Deep Purple, powiedziałbym, że całkiem udana kompozycja, więc czekam na nowy album debiutancki tego projektu, a teraz no, pandemia nie odpuszcza, jak wiemy, więc może czas przypomnieć pewien utwór, który niedawno zaprezentował Jerzy Grunwald. Utwór nosi tytuł Pandemia Blues i no, został nagrany w niezwykłym składzie. David Garfield to człowiek, który m.in. współpracował z Natalie Cole czy Georgeem Bensonem, jest James Harrach, gitarzysta, który swego czasu także podgrywał Madonnie. Są jeszcze także muzycy Chicago czy współpracownicy Whitney Houston. No, skład niesamowity. Jerzy Grunwald i Pandemia Blues. Zawirował cały świat, niesie ból i łzy, bo przywiał do nas chory wiatr, przyniósł szare dni. Smutny anioł, puste ulice, czy pozostać tu? Wołam, czy jest tu ktoś, kto przywróci dawnych nas. To jest pandemia blues. Śpiewam go jak co dnia, codziennie ten sam news. Szukamy prawdy, dobra wróżko, ty i ja. To jest pandemia blues. Dzień niepodobny do dnia, codziennie ten sam news. Gdzie szukać prawdy, dobra wróżko, powiedz, że to tylko gra. Nie jesteś tam, gdzie chciałeś być, myślisz jak i gdzie. Dziś uczysz się na nowo żyć, jesteś jak we mgle. Świat zgasiły uczone męty, dziś już wiemy kto. Wołam, by cofnąć czas, by zatrzymać całe zło. To jest pandemia blues. Śpiewam go jak co dnia, codziennie ten sam news. Szukamy prawdy, dobra wróżko, ty i ja. To jest pandemia blues. Dzień niepodobny do dnia, codziennie ten sam news. Gdzie szukać prawdy, dobra wróżko, powiedz, że to tylko gra. Tylko gra. Dobra wróżko. Pandemia, Blues i Jerzy Grunwald. Myślę, że jeszcze będę wracał do muzyki tego artysty, bo to w końcu bardzo ważny artysta. Ale zrobiło nam się trochę tak bardziej nastrojowo, bluesowo, a to przecież trójkowo-rockowo ma być. To myślę, że czas podkręcić atmosferę i chyba dobrze zrobi to zespół Korn. Korn można liczyć, chociaż może czasami było trochę za mocno, ale czemu nie? Czasami trzeba. Dobrze, dzisiaj było sporo polskiej muzyki i pozostaniemy przy polskich artystach, ale teraz cofniemy się trochę do lat 80. i nie tylko. Miałem wprawdzie w planach sięgnąć po nowy utwór Małgosi Ostrowskiej, ale przypomniało mi się, że ten utwór niedawno tutaj Państwo słyszeli, więc trochę zmienimy wybór. Kiedy w 1982 roku grupa Lombard zarejestrowała w szczecińskiej filharmonii materiał na płytę Live, płytę do dzisiaj pozostającą jedną z najważniejszych w dorobku tego zespołu i chyba jedną z najważniejszych w ogóle w historii polskiej muzyki rockowej. Przy okazji też zarejestrowali kilka znanych z debiutanckiej płyty studyjnej utworów, które wtedy na płycie Live się nie pojawiły, no ale zostały zarchiwizowane i mam takie dziwne przeczucie, że wersja, która wtedy powstała utworu Taniec pingwina na szkle, jest tą wersją najciekawszą i najbardziej udaną. A jeśli się mylę, to proszę oczywiście o informację na adres michal.kirmuc@polskieradio.pl. No ale posłuchamy sobie razem. Taniec pingwina na szkle i Lombard. Życie na boki pokiwa. Taniec pingwina na szkle i grupa Lombard. Oryginalnie ten utwór pojawił się oczywiście na debiutanckiej płycie Śmierć dyskotece. No, a ta koncertowa wersja powstała przy okazji rejestracji albumu Live. Przez wiele lat była dostępna tylko na takiej kasecie. Koncertowe przygody zespołu Lombard. Potem na szczęście grupa włączyła go jako bonus do reedycji kompaktowych albumu Live. No ale chyba dzisiaj ciągle pozostaje takim pięknym, ale dodatkiem do dyskografii grupy Lombard. Pozostaniemy przy zespołach kojarzonych z latami 80., chociaż to nie będzie utwór z lat 80. Chciałoby się powiedzieć, komu to przeszkadzało. TSA, którego już nie ma i ciągle mam nadzieję, że będzie jeszcze jakiś zwrot akcji w tej historii i jednak ci panowie w tym składzie pojawią się jeszcze w studiu. Dobrze, jak grupa TSA wracała wtedy, jak jeszcze przed wydaniem płyty Proceder pojawił się ten utwór w repertuarze koncertowym grupy, miałem takie dziwne skojarzenie, jeżeli chodzi o melodię tej piosenki. bardzo mi się skojarzyła z tą piosenką. Za horyzontem wielka korona gór, na karoserii różowieje kurz. Odsuwasz dach, w rękę łapiesz wiatr. Powiedz prawdę, ile lat mnie kochasz? Droga ucieka, noga już ciężka jest. Opór decha i z oczu znika sen. Będzie nam najbliższych czasem brak. Spalone mosty to najlepszy w życiu start. Ratujmy co się da. Obróżmy jeszcze raz. Kalejdoskop, pust mnie w powietrze, jak nóż weselny tort. W najbliższym mieście każę obudzić dzwon. Za marzenia słono płaci się. Leczyć się tak niepowtarzalne jest. Wyciągasz palce wtedy, gdy zmieniam bieg. Gdzieś zniknął pancerz, który krępował mnie. Wolność ma tak śmiesznie słony smak. Mnie też żal tamtych zakręconych lat. Ratujmy co się da. Obróćmy jeszcze raz. Kalejdoskop, pamiętam jak do miasta raz zjechał na dzień wielki cyrk. O przedstawieniu byłaś zła, bo chciałem świat z cyrkiem iść. Na karuselę musiałem cię wziąć, by pęd osuszył ci łzy. Objął nas, pocałowałaś mnie tam pierwszy raz. Obiecywałaś mu nieba mi dać. Wyjechał cyrk, a ty z nim zniknęłaś. Odrosła trawa, gdzie stał diabelski młyn. Po czterech latach wróciłaś, ale z kimś. Wnet zrozumiałem, że ja tylko tracę czas. I wyjechałem, by pokazać, na co mnie stać. Co, było jakieś podobieństwo w melodii, czy tylko mi się tak wydaje? Dobrze, za sprawą Lombardu odwiedziliśmy Poznań, za sprawą TSA Opole, za sprawą budki suflera Lublin, to wracamy do Warszawy i wracamy do młodzieży. Zespół Dziwna Wiosna. Czuję się się wziąć, gdzieś daleko stąd, póki mamy czas. Rozejrzyj się ze mną w słońcu, marzysz się. I dziwna wiosna. No dobrze, widzę, że pozostało niespełna 8 minut do godziny 11, więc najwyższy czas się pożegnać. W kwietniu dostaniemy nowy koncertowy album z archiwalnym występem grupy Pink Floyd, więc na zakończenie, zanim pobiegnę sobie dalej, utwór, który pojawi się na zakończenie tego wydawnictwa, niezwykły, absolutnie magiczny moment. To oryginalnie utwór z płyty The Wall oczywiście, ale tutaj w wykonaniu koncertowym Pink Floyd w 90 roku. Run Like Hell. Dziękuję Państwu za dziś i do usłyszenia za kilka godzin. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamę.